Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehci ve men ittabahu bi ihsanin yevmiddin. Amma ba'd. İnşallah kaldığımız yerden Meselül Cahiliye adlı risalenin şerhine devam edeceğiz. Gündemle alakalı kısa bir şey söyleyeceğim. Malumunuz bayramdan sonra birkaç gündür kartel medyası, Yahudi medyası, laik medya, onları destek veren Kürtlere, PKK'lılara yakın medyalar, bunların hepsi Müslümanlar aleyhine bir karalama kampanyası başlattılar. Müslümanlara olup olmadık iftiralarda bulunuyorlar ve Müslümanları hedef gösteriyorlar. Tabii bir planları, bir gayeleri var. Allah şüphesiz bu planları, gayeleri en iyi bilen. Allah nice kafirin Müslümanlar hakkında kurduğu tuzağı boşa çıkarmıştır. Onların tuzaklarını da Allah boşa çıkaracaktır. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Onlar tuzak kurdular, Allah da onlara tuzak kurdu. Şüphesiz Allah subhanahu wa ta'ala tuzak kuranların en hayırlısıdır. Allah subhanahu wa ta'ala'dan temennim bu tuzaklarını başlarına geçirmesidir. Allah'ın ayeti kerimede dediği gibi وَالَّذِي بَعَثَ وَالَّذِي O Allah ki اَرْسَلَ رُسُلَهُ بِد۪ينِ الْحَقِّ O elçisini, elçilerini hak dinle göndermiştir. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ Bütün dinlerin üzerine yüce olsun diye وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ Kafirler kerih görseler de, müşrikler kerih görseler de وَلَوْ كَرِهَا الْمُنَافِقُونَ Münafıklar kerih görseler de Allah nurunu dilediğin eliyle tamamlayacaktır. Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın vaadi değişmez. Bu kısa gündemle alakalı sözümüzü söyledikten sonra kaldığımız yerden Meselül Cahiliye adlı Risale'nin şerhine devam ediyoruz inşallah. 39. özellikte en son kalmıştık Ramazan'dan önce. İnşallah kaldığımız yerden bugün 39. özellikle beraber devam edeceğiz. Et-tâsi'atu ve selâthun 39. özellik iştirâ-u kutubil bâtili ve ihtiyâruhâ aleyhine. Batıl kitapları, satın almaları ve bunları Allah'ın kitabına ve diğer kıymetli Allah Resulü'nün sözlerinin yazılı olduğu, vahyin diğer parçası olan Allah'ın ve Resulü'nün işaret ettiği kitapların dışına işaret ederek, onlara meylederek, onlardan faydalanarak, onları onların önüne takdim ederekten yeni bir din çıkarmalarıdır ki bunu zaten uzun uzadıya son şeyde, son maddede anlatmıştık. Çünkü son maddede işlediğimiz konu sihir kitaplarıyla Yahudilerin sihri öğrenmeleri ve insanları haktan saptırıp batıla yönlendirmeleriydi. O yüzden üzerine çok fazla durmayacağım. Asıl üzerine bugün duracağımız madde Erbaun 40. madde. O da El-Qadhu fi hikmetihi Teala. Allah subhanahu wa ta'ala'nın yaptığı işlerde hikmetin olmadığını iddia etmeleri cahiliye ehlinin. Şimdi birçok insan aslında bunu ağzıyla söylemez. Toplumumuzda bunun mesela bu cahiliye özelliğinin izhar olma şekli, mesela biliyorsunuz şeriatın hükmü vardır el kesmek. Ya el kesmenin ne gereği vardı? Şimdi bakın, siz hikmetli bir iş yapıyorken, doğru bir iş yapıyorken birisi şuna ne gerek vardı derse, bu o fiili yapan adamın yaptığı işi yanlış yaptığını, boşa yaptığını ifade etmenin bir şeklidir. Alemlerin Rabbi Allah da bundan münezzehtir. Yerleri ve gökleri yoktan var eden Allah hiçbir işi hikmetsiz yapmaz. Hiçbir emrinde hikmetsiz bir durum söz konusu olamaz. Hiçbir yasakladığı haram hikmetsiz olamaz. Bu hatta usulü fıkıhçıların tartıştığı bir konudur. Hatta bazıları yani bu konuda muhalefet edenleri tekfire kadar gitmişler ama bu doğru bir görüş değil. Bu kelami bir ihtilaftır. Allah'ın her emir ve yasağında hikmet olmak zorunda mıdır, olmamalı mıdır? Şimdi mesela bakın Kur'an-ı Kerim'de birkaç imtihan örneği var. Bir tanesi Talut Calut kıssası bunlardan. Talut'un ordusu Calut'un ordusuyla karşılaştığı zaman Bakara suresinde Allah felemme fesale Talut'u ciddi cunudu. Kale innallaha mubtelikum binahar. Talut ordusuna dedi ki Allah sizi bir suyla bir nehirle imtihan edecek. Şimdi neyle imtihan edecek? Ondan diyor kim bir avuç içerse, az biraz içerse bendendir. Kim kana kana doyasına içerse o sudan o benden değildir. Peki şeriatta, bütün şeriatlarda su içmenin hükmü nedir? Mübah. Yasak değil. Mübah bir iş. Allah bunu bize mübah kılmış. Suyu israf etmediğimiz müddetçe, sudan dilediğimiz kadar, içebileceğimiz kadar içmek bize mübah kılınmış. Allah onları mübah bir işle imtihan etmiş. Neyi yasaklamış onlara? Mübah bir işi yasaklamış, haram kılmış, yapmayacaksınız. Kana kana içmeyeceksiniz. Allah onlar imtihan edecek ya onları. Şimdi alimler demişler ki orada su içmemelerinin bir hikmeti var mıydı? Allah sırf itaatlerini ortaya çıkarmak için onlara bir şey emretti ve yasakladı demişler. Sırf onların Allah'a olan teslimiyetlerini, Allah'a olan itaatlerini ortaya koyabilmek için ne yaptı Allah subhanahu ve teala? Onlara itaati emretti ve ortaya çıktı kim sadık oldu, kim sadık olmadı. Dolayısıyla bir grup demişler ki illa hikmet olmak zorunda değil. Yani Allah subhanahu ve teala Yahudilere hadiste öyle söylüyor aleyhissalatü vesselam. Şeriatı o kadar zorlaştırdı ki Yahudilere elbise necaset olduğu zaman, kirlendiği zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Yahudiler bu kirlenen yeri ne yapıyorlardı? Kesiyorlardı. Yani yıkamayı Allah onlardan kabul etmiyordu. Böyle bir yasak getirmişti. Onlara böyle emretmişti. Şimdi illa hikmet olmak zorunda mı? İlla hikmet olmak zorunda olsa bunun hikmetini kesmenin. Niye bizim şeriatımızda yıkayınca temizleniyor mesela? Dolayısıyla yani birinci grup ulema dediler ki hikmet olmak zorunda değil. Evet mesela Allah içkiyi yasaklamıştır. Ne vardır orada? Bir hikmet vardır ki bize zarar var. Hikmet o. Allah bizi zarardan men ediyor. Öyle mi? Başka? İşte Allah subhanahu wa ta'ala zinayı yasaklamış. Niye? Hepimizin karısı var, kızı var, annesi var. Bu toplumu ifsad eden bir pislik olduğu için. Öyle mi? Yani zina edeceğim biri kadın da o da başkasının annesi veya kızı veya kardeşi veya yakını. Öyle mi? Bunlar hep ifsada sebep olan şeyler. Allah ne yasakladıysa hepsinde hikmet var. Emrettiği şeylerde hikmeti yok mu? Var tabii ki. Kurbanı kesmeyi emretmiş, fakirlere et dağılıyor. Zekat vermeyi emretmiş, fakirlere yardım dağılıyor. Hepsinde ne var? Bak emirlerin ve yasakların hikmet var içerisinde, hikmetler var içerisinde. Bazı şeyler var ki ama onlarda hikmet göremiyoruz. Peki hikmet göremiyoruz diye hikmet yok mudur demektir? Yok. Eğer hikmetin varlığı ve yokluğu için illa hikmetin görülmesi gerekseydi, o zaman birçok Allah'ın emrettiği şeyin hikmetsiz olduğu veya birçok salihin talebesine anlattığı şeyler hikmetsiz olduğu çıkardı ortaya. Allah ayet-i kerimede diyor ki وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةِ فَقَدْ اُوْتِيَهُ خَيْرًا كَسِيرًا. Kime hikmet verildiyse ona çok büyük hayır verilmiştir. Kime hikmet verildiyse ona çok büyük bir hayır verilmiştir. Hikmet nedir? Bazen zahirinde bazı şeyler şer gibi görünse de onun aslında batınında hayır olduğunu görebilmektir. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala içkiyi bize yasaklamış. Evet içkide zararlar var da insana tatlı geliyor. Öyle mi? Zina o kadar tatlı geliyor ki insana değil mi? Ama içindeki şer daha büyük. Yani insanın zahirde doğru zannetmesi batınında da doğruluğunu göstermiyor. Hikmet bunun adı işte. Yani bir şeyin zahirinde var olanın aslında batında tam ters olduğunu görebilmek. Mesela bakın birkaç örnekle anlatacağım. Mesela Hızır kıssası meşhur bir kıssadır Kur'an-ı Kerim'de. Hızır tabi derken kendisine ilim verilen bir kuldur. Kur'an-ı Kerim'de ayette böyle geçer. Min ledunna ilme. Yani bizim kendi katımızdan bir ilim verdiğimiz bir kulumuz. Ama İsrailiyat kaynaklarda Tevrat'ta ve İncil'de geçen rivayetlere göre adı Hızır'dır. Bu kıssada Musa aleyhisselam ne yapıyor kardeşler? Musa aleyhisselam ya Rabbi diyor benden daha çok bilen var mı? Allah subhanahu teala var olduğunu söyleyince diyor ki ben ona gitmek ondan bir şeyler öğrenmek istiyorum. Yani bu ortaya şunu çıkartıyor ki bütün yeryüzündeki ilmin kaynağı kimdir? Peygamberlerdir. Onlar Allah'tan vahiy aldıkları içindir. Allah da ilmin mutlak tartışılmaz tek kaynağıdır. Öyle mi? Peygamberler peygamber olmalarına rağmen ilim onların yitiği olduğu için nerede bulsa alıyorlardı. Müslüman için de ilim böyledir. İlim Müslümanın yitiğidir. Nerede nasıl bulursa onu almak zorundadır. O yüzden Musa bunu talep etti. Duydu ki Hızır diye biri var ve Hızır ne yapıyor? İlim sahibi, Allah'a yakın biri. Allah da ona dedi ki git iki tane denizin olduğu yere ulaşacaksın. Maraca ayet-i kerimenin Arapçasını unuttum da iki denizin birleştiği yerde sen dedi orada şey yapacaksın, onu bulacaksın. Balığını unutunca, yiyecekleri balığı unutunca talebesi, o da işte Yuşa deniyor. Bu Beykoz'da türbesi var. Yani o, ne işi varsa orada, kim dikmişse o türbeyi de oraya. Biliyorsunuz böyle çok seviyor bizim toplum. İki tane evin ortası boşmuş, millet getirip çöp atıyor diye adam bir tanesi demirden dört tane parmaklık yapmış, bilmem ne baba yazmış üzerine. Ondan sonra millet orayı gelip ziyaret etmiş, olmuş türbe. Adam çöp atılmasın diye çevirmiş oraya. Biri de baba yazmış, olmuş orası Salih'in kabri. Yuşa Aleyhisselam'ın, yani eğer ismi öyleyse tabi bu İsrailiyat kaynaklarda geçen şey, Musa Aleyhisselam'ın talebesidir o da. Ona talebelik etmiştir. Beykoz'da olduğunsa alakası yok yani. Belki de kazsak, çıkarsak alakasız şeyler çıkacak toprağın altında. Sonuç itibariyle talebesi yemeği unutunca Musa Aleyhisselam'a ne yapıyor? Musa Aleyhisselam diyor işte bu beklediğimiz şey, Allah ona haber vermiş. Böyle bir karine göreceksin. Hızır da orada. Haydi gel diyor. Balığın olduğu yere gidiyor ve Hızır'ı orada buluyorlar. Zaten Allah ona haber vermişti. Tabi Hızır Aleyhisselam'la beraberken diyor ki ben Allah seni övdü. Allah seni övmüş yani. Öven öyle böyle biri değil. Allah alimler Rabbi. Sende bir şeyler var ki Allah seni övüyor. Allah oturup uzun uzun anlat. Bilmiyoruz tabi Musa uzun uzun şundan şundan şundan şundan seviyorum de. Dedi mi Allahu alem. Ama onun hayırlı bir kul olduğunu söyledi. Ben o yüzden senden bir şey öğrenmek istiyorum. Bir şeyler öğrenmek istiyorum dedi. Dedi ki sen bana sabredemezsin. Şimdi bakın. İlim talebinde, hikmet öğrenmekte ilk ve olmazsa olmaz evvel olan şey sabırdır. Sabır. İnsan bazen her şeyin cevabını bulamayabilir. Kendinden daha bilen biri varsa cevapları ona bırakmak zorundadır. Onun adı kulluk değildir şeytanın akla vesvese verdiği gibi. Tamam? Kulluk nerede olur? Şeriatın, Kur'an ve sünnetin açık naslarında, açık haram ve helallerinde, vaciplerinde ortada bir şey varsa onu zaten herkes bilir. Öyle mi? Ama hikmet zaten o açık olan şeyler de çok azdır. Geri kalan her şey hikmettir, nazaridir. Bakış açısıdır, yorumdur, içtihattır. Onun adı da hikmettir işte. Doğru olanı doğru yerine koymaktır. İşte orada insan kendinden bilene bırakacak. Onun adı kulluk değil. Onun adı hikmet için sabretmek. Bu kıssada olduğu gibi. Dedi sabredemezsin. Dedi ki bak ben sana söz veriyorum sabredeceğim. Ortadaki talebe Musa, peygamber. Allah diyor ki فَاسْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُلُلْ عَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ فَاِنَّهَا مِنْ عَذْمِ الْاُمُرِ Sen o ulul azm olan peygamberlerin sabrettiği gibi sabret, şüphesiz bu azmedilecek işlerdendir. Şüphesiz bu azmedilecek, onun için güç ve çaba harcanılacak işlerdendir sabır işi. Ulul azm peygamberler beştir, bir tanesi de Musa'dır. Yani Allah'ın övdüğü, sabret onlar gibi dediği adam, sabırlı adam, Hızır'ın hikmetine sabredemiyor. Ne diyor? Ben sabrederim. Diyor, denemesi bedava. Buyur o zaman. Ondan sonra ilk gidiyorlar, bir bakıyorlar ki bir gemi, gemiyi deliyor Hızır, batırıyor içindeki adamları. Ya diyor, gemiyi niye batırdın? Adamların hepsi öldüler, gemi battı, malı kaybettiler. Yani niye böyle bir şey yaptı? O onu hatırlatıyor. Ben sana sabredemezsin demedim mi? Sonra bir çocuğun yanına geliyorlar. Tamam diyor, hatırlıyor. Verdiği sözü hatırlıyor. Bak bir hatırlattı. Tamam. İkinci olay oluyor. Bu sefer bir çocuk. Çocuğu öldürüyor. Ya diyor sen suçu olmayan biri niye öldürdün? Şimdi gerçekten suçu olmayan biri niye haksız yere öldürürsün ki? Öyle mi? Ama hikmet... Dediğim gibi zahirde görünmeyen şeyin batında saklı olanını dışarı çıkarmaktır. Onu görebilmektir zaten. Onu görmek için de göz lazım. Onu herkes göremez. Onu herkes göremez. O Allah'ın kullarından dilediğine verdiği şeydir. Dedi ki ben sana demedim mi sen bana sabredemezsin? Dedi bu son. Tamam söz veriyorum bu son. Sabredeceğim. Hani hep tasavvufçuların kendi şirklerini kapatmak için söyledikleri bir söz var ya. Şeyhin vardır bir bildiği, vardır bir hikmet. Aslında bu hak bir söz. Bu hak bir söz. Ehl-i sünnetin Yani Rabbani alimlerin kendilerine yetiştirdiği, talebelerine öğrettiği bir söz aslında. Ama tabii içi boşaltılmış, tahrif edilmiş, farklı yerlere sakız gibi çekilmiş. Ardından son olayda bu... duvar örme meselesi. İki tane çocuk var, yetim çocuk. Bir duvar örüyor ki onun altında da hazine var. Hazine bu tarafta kalacak çocukların yanında. Ya diyor, sen biliyorsun toprağın altında hazine var, o diğer bahçede. Sen şimdi duvarı buraya çektin, bu hazine de bunlara kalacak. Niye bunu yapıyorsun diyor. Diyor tamam, bu senden benim ayrıldığımız yerdir. Bak şimdi sana sabredemediğin şeylerin hepsini tek tek öğreteceğim. Bir, onu niye öldürdüm? Gemiyi niye batırdım? Çünkü ileride zalim bir kral vardı. Onlar şey yapacaktılar. Bu gemiyi gasp edecektiler. Bunların şöyle şöyle kötülükler yapacaklardı. Böyle Allah ölmelerini takdir etti. Böyle yaptı. İki, oradaki o öldürdüğüm çocuk, o büyüyecekti. Anne babası onu çok seviyordu. Büyüdüğünde anne babasını Allah'a isyana ve küfre zorlayacaktı. Ondan diyor Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala, onun ölmesini takdir etti. Onlara daha hayırlı bir evlat verecek. Çünkü onların anne babaları salih insanlar. Üçüncü, o duvarı çektiğim kıssada da onların babaları salih bir kimseydi. Allah babalarının salihliği sebebiyle o çocukları zengin etmek istedi. O yüzden ben duvarı çektim, Allah onların mülk sahibi kılacak. Zengin de. İşte diyor, sabredemediğin şeyler bu. Musa Aleyhisselam ne diyor? He öyle mi? Öyle. Ne oldu şimdi? Ama bak, talebelikten mahrum oldu. Hikmeti öğrenmekten mahrum oldu. Dedi artık bu senden benim ayrıldığım yer. Musa, Peygamberimiz ne diyor biliyor musunuz Aleyhisselatü Vesselam? Diyor keşke Musa biraz daha sabretseydi de biraz daha hikmetten bir şeyler öğrenseydik. Keşke Musa biraz daha sabretseydi de keşke hikmetten biraz daha bir şeyler öğrenebilseydik. Dolayısıyla hikmet Allah Azze ve Celle'nin sıfatıdır. Allah hikmetsiz bir iş yapmaz. Aynı şekilde salih kulları da hikmet sıfatıyla vasıflanmışlardır. Allah onların da hikmetli olmalarını sever. Tabi Allah'ın hikmet sıfatı Allah'a hastır, kullarınki kullara ait olan kısmıdır. Yoksa haşa bir benzerlik olmaz, o zaman onun adı şirk olur haşa. Özet itibariyle yani hikmete dair bir uzun uzadıya açıklamalardan sonra, hikmet zahirde maslahat gibi görülmeyen bir şeyin aslında batınında maslahatın var olduğunu görebilmenin adıdır. Feraset demiştir insanlar buna, basiret demiştir insanlar buna, tamam. Bunun adı budur yani, bu adı hikmettir. Allah Azze ve Celle de Subhanahu ve Teala da hikmet sahibidir. Boş iş yapmaz. Nitekim burada ayeti kerimeye getirmiş Alusi. Diyor ki وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Biz yerleri de gökleri de arasındakileri de batılla yaratmadık. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. İşte bu kafirlerin zannıdır. فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Ateşte olan kafirlere veyl olsun, yazıklar olsun. Sat suresi 27. ayet-i kerime. Bakın dikkat ederseniz Allah diyor ki kafirler boşa yarattık zannettiler. Yaptığımızı, emrettiğimizi, yani tasarrufta bulunduğumuz işlerin boş olduğunu zannettiler. İnsan da hikmeti ne zaman kaybetmeye başlar? Yapılan tasarrufların boş olduğunu zannettiği andan itibaren. Yapılan tasarrufların boş olduğunu zannettiği andan itibaren insan hikmetten mahrum kalır. Oysa ki tasarruflar Allah'ın takdirindedir. Allah bir hikmet gereği bir yere götürüyordur insanları. Şimdi kader denen olgu vardır. Biraz hikmetle de ilintili, bağlantılı. Kader tanımı yapılamaz. Yani şer'i olarak tanımı yapılabilir. Kelime manasıyla tanımı yapılmış. Alimler hep bundan konuşmuş da. Kaderin akli izahı zor yapılıyor. Ama şöyle bir düşündüğümüz zaman, bunu bir de akılla izah etmeye çalıştığımız zaman aslında özeti şu. Hepimiz plan kuruyoruz. Kainat alışveriş üzerine kurulu. Hep diyorlar ya, bu mücahitleri diyorlar, zaten batılı istihbaratlar destekliyor. Niye? Onlardan maslahatları var, faydaları var. Evet doğru, bazı yerlerde destekliyorlar kendi çıkarları için. Ama bakın, dünya öyle bir düzen üzerine kurulmuştur ki bir şey aldıysanız kesin vermişsinizdir. Kainatın kuralı budur ya. Yani. Peki o hesapları yapan adamlar ne diyorlar? Bizim karımız bu kadar çok olacak. Oradaki ufak zarar da çok önemli değil, onu da kapatırız diyorlar. Öteki taraf ne diyor? Evet, burada benim bir zararım var ama benim de ondan bir maslahatım var, şu kadar da zararım var. Ben de o zararı kapatırım. Bu maslahat benim için şu anda büyük diyor. Herkes hesap yapıyor. Maslahat, mefsedet hesabı. Herkes birbirinden bir şeyin faydasını almasının peşinde ama alemden Rabbinin bir hesabı var. Aslında farkında olmadan onları bir yere götürüyor. İşte kader bu. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bütün hesapların üzerinde hesabı olanın dilediği hesaba kulları götürmesidir. Özeti budur ya. Yani. Sonuç itibariyle Allah hiçbir işi hikmetsiz yapmaz. Din günü de bize tabii lütfederse o Allah Azze ve Celle'nin yani dileyeceği bir şeydir. İsterse bize haber verir, isterse haber vermez. Şu anda aklımızın almadığı, idrak edemediği birçok yer vardır. Biz ne deriz orada? Allah'a teslim olduk. Öyle mi? Mesela örnek vereceğim şeriattan birkaç tane hüküm. Mesela şeriattaki hükümlerden bir tanesi çorabı mesh ederken çorabın veya mesin altını değil üstünü mesh etmektir. Oysa ki çorap veya mesh üzerinde yürünülen şeydir. Altı pislenir. Altının temizlenmesi gerekir. Allah niye yukarıyı mesh etmeyi emretti? Allah'ın yani niye emrettiğini sorgulamayız. Hikmet sorgulamayız. Allah böyle dediyse bu böyledir. Bunda vardır bir hikmet. Anlamasak da idrak etmesek de ne yapmak zorundayız? Teslim olmak zorundayız, demek zorundayız. İşte cahiliye ehli de arkadaşlar akıllarını bu baptan devreye soktukları için hiçbir zaman ne yapamamışlar? Hiçbir zaman Allah'ın hükümlerine teslimiyet gösterememişler. O yüzden de küfre sapmışlar. O yüzden de Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala onların kalplerini mühürlemiştir. Hikmet konusu bu şekildedir. El-Hadiyeti vel-Arba'un 41. cahiliyenin vasfı ve özelliği El-Kufru bil-Melaiketi vel-Rusuli ve't-Tefriku beynehum. Meleklere, elçilere, peygamberlere küfretmeleri ve meleklerle peygamberlerin arasını ayırmaları. Meleklerle peygamberlerin arasını ayırmaları. Allah subhanahu wa ta'ala ayet-i kerimede de şimdi bu özelliği anlatacağım. Bugün izhar olan şekli çok bunun. Diyeceksin ya hoca kim var melekler küfreden? Bekleyin şimdi anlatacağım hocam. Allah ayet-i kerimede diyor ki وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ Biz Musa'ya kitabı verdik. وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ Ondan sonra da ne yaptık? Ardından da elçiler geldi onun ardından. وَاَتَيْنَا عَيْسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ İsa'ya da ne yaptık? İsa'ya da aynı şekilde beyineler verdik, deliller verdik. Onu da katımızdan Kudüs olan, mukaddes olan ruhla da destekledik. اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ Size her elçi geldiğinde بِمَا لَا تَهْوَا أَنْفُسُكُمْ Buraya dikkat edin. Nefislerinizin istediğini size vermeyen elçiler geldiğinde. Nefislerinizin istediği şeyi size vermeyen elçiler geldiğinde istekbertum onlara karşı kibirlendiniz. Feferikan kezzebtum o kibirden sonra bir grup yalanladı. Ve ferikan taktulun bir grup da onları öldürmeye kalktı küfürde azgınlaşarak. Ve kalu kulubuna gulf dediler ki kalbimiz mühürlüdür. Bugün çokları da diyorlar değil mi bu sözü? Müşrikler ne de çok birbirlerine benziyor. Adam diyor ki ya Allah kalbimizdeki mühürü kaldırmamış ki diyor. Allah dilese bize hidayet verir. Allah dilememiş ne yapalım diyor. Ve onun dedeleri de diyordu kafir dediler. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ Dediler ki bizim kalbimiz örtülüdür. بَلَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ Allah diyor ki bel bilakis. Arapçada bel geldiği zaman önceki gelen manayı nefyeder, iptal eder, tam zıttı bir manayı ispat eder. Belin, bel kelimesinin vasfı budur Arapçada. Bel diyor Allah, bilakis o yalan, o söyledikleri Allah'ın kalplerine mühür vurduğu yalan. Belle'anehumullah, Allah onlara lanet etmiştir bilakis bi kufrihim ne sebebiyle? Küfürleri, inatları, kibirleri sebebiyle Allah Azze ve Celle onları ne yapmıştır diyor. Allah Azze ve Celle lanetlemiştir. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ Ne az da iman edersiniz. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Ne zaman ki Allah'ın katından bir tasdik eden kitap gelse, مُسَدَّكُنْ لِمَا مَعَهُمْ Onunla var olan tasdik eden, وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا Bundan önce de onlar seviniyorlardı, Yahudilerdi bunlar. Nereye geldi yerleştiler? Yesrib'e yerleştiler. Biliyorlardı ki Tevrat'tan, Yesrib'ten bir peygamber çıkacak. Gelip yerleştiler Yesrib'e. Ondan sonra Allah peygamberi onlardan değil, kimden verdi peygamberi Allah subhanahu wa ta'ala? Mekke'den, Kureyş'ten verdi. Dediler ki nasıl olur böyle bir şey? Böyle bir şey olmaz. Bize verilmesi lazımdı, biz geldik. Allah da diyor ki o fetihle de daha önce sevinirdi bu Yahudiler. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَعَرَفُوا Bildikleri şey onlara gelince كَفَرُوا بِهِ Ona küfrettiler. فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. بَأْسَمَ اشْتَرَوْ بِهِ Ne kötü bir şey satın aldılar enfusahum nefisleri için. اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ Allah'ın onlara indirdiğine küfretmeleri sebebiyle. بَغْيَنْ اَنْ يُنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ اِبْرَاهِيمَ Allah'ın kullarından dilediğine dilediği kadar indirdiği fazla hasetleri, kinleri, kibirleri ve çekememezlikleri sebebiyle Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala'ya küfretmiş oldular. Yani bu ayet aslında bugün birçok kere de tekrar eder. Hepimiz bunu müşahede etmişizdir. Adam biri gelir tipine bakar, sana uyuz olur, sana düşman olur. Ya oysa ki senin söylediğin söz haktır, Allah sana hayır dilemiştir, öyle mi? Bakın Yusuf'la kardeşlerine bakın. Ne yaptı Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u? Kuyuya attılar öldürmek için. Niye? Babaları çok seviyordu. Ve babalarının sevgisinin önünde engel olarak kimi görüyorlardı? Onu. O yüzden öldürmeye kalktılar. Bugün nice insan da bir takımlarının sevgisi uğruna birilerine düşman edinir. Oysa ki yapması gereken şey birinin düşman edinmek değil, Allah'ın takdir ettiğine sabretmektir. Ha bak altını çizerek söylüyorum. Allah'ın takdir ettiğine, Allah'a bizi dilediği şeye sabretmektir asıl. Çünkü Yusuf Aleyhisselam'ı Allah Subhanahu ve Teala doğuştan fıtratına, yaratılışına ilim, hikmet, basiret, doğruluk, sıdk, güzel ahlak, öyle mi? İnsanların onu sevmesi gibi güzel şeyler Allah koydu onun fıtratına. Bunu Allah verdi ayet-i kerimede dediği gibi yani. Aleme yeşâ'u min ibâdî. Kullarından dilediğine dilediği kadar. Allah sana mı soracaktı kime ne kadar vereceğini? Yusuf böyle olunca Yusuf'u düşman edindiler, kuyuya attılar. Sonra ne oldu? Seneler sonra kral olarak karşılarında görünce Yusuf'a dediler ki قَالُوا Dediler ki Tallahi lekad atharakallahu aleyna. Vallahi Allah seni bizim üzerimize seçmişti. Biz anladık da itiraf etmedik o zaman. Anladık, bildik o zaman da onu itiraf etmedik. O şerefi, o adaleti gösteremedik. Dolayısıyla birçok kere de küfrün hasıl olması bu baptan olmuştur insanlar için. Haset, kin, nefret, çekememezlik, gıybet. Allah buna işaret ediyor. Bagyen ey yunazzilallahu min fadli ala men yeşaa min ibadi. Fabau bi gadabin ala gadab Allah'ın gazabı üzerine bir gazap daha satın aldılar. Zaten küfretmeleri, zaten kibirlenmeleri bir gazaptı. Bir de kalkıp Allah'ın sevdiklerine düşmanlıkla gazaba gazap eklediler. Velil kafirine azab-ı muhin şüphesiz ki kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Şimdi bakın kardeşler burada bu kadar uzun getirdi ayet-i kerimelerde anlattığı şey şu. Peygamberlere cahiliye ehli her zaman düşmanlık etmiş. Ama düşmanlık sebebi getirdiği davanın batıllığı, doğruluğu, yanlışlığı değil. Nuh'a demişler ki Nuh sen bizim başımıza lider olmak istiyorsun demişler. Niye biz sana tabi olalım? Salih'e demişler ki sana hep tabi olanlar işte bizim alçaklarımız yani. Alt seviyeden olan. Biz sana niye tabi olalım? Yani bunun gibi akli, insani sebepler koymuşlar. Yoksa Allah'a küfretmek, peygamberine küfretmek gibi bir sebep koymamışlar. Dolayısıyla cahiliye ehli her zaman peygamberlere bu baptan düşmanlık etmişler. Çünkü peygamberler insan değil mi? Beraber yaşıyorlar. Beraber yaşadığı için düşman olmuş. Ebu Leheb, peygamberin en büyük düşmanı. Niye düşman peygambere biliyor musunuz? Cahiliyede ne yaşamış? Amcası Ebu Talip ile girilen kavgada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimden yana tavır koymuş? Ebu Talip'ten yana tavır koymuş. Hatta Ebu Leheb'i dövmüş. Oradan beri bir kini var. Doğruyu anlattığında da ona düşmanlık ediyor. Hasedi ve kini sebebiyle. Hakkı kabul etmiyor. Hakkı inkar ediyor. Hakka düşmanlık ediyor. Bu birincisi. İkincisi ise şu ayeti kerime Bakara suresinde var olan 87. ayeti kerimeden 99'a kadar olan kısım. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ De ki kim Cibril'e düşmansa Cebrail'e فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكِ Şüphesiz ki onu senin kalbine indiren odur. بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izniyle, yoksa kafasından değil. Niye bu ayet nazil oldu? Yahudiler dediler ki, Yahudiler, Cibril aslında vahyi Yahudilere getirecekti, karıştırdı, hata etti, yanlış yaptı, Muhammed'e götürdü. Bunu kim söylüyor bu ümmetten? Rafiziler, yani küfre sapmış, kendini İslam'a nispet eden Rafizi Şiiler söylüyorlar. Diyorlar ki Cibril vahyi Ali'ye getirecekti, karıştırdı, yanlış yaptı, hata etti, kime götürdü vahyi? Muhammed'e götürdü diyorlar. Anlaşıldı. Bu baptan Rafiziler Yahudilere benziyorlar. Bu ümmetten olup da. Yani kendini İslam'a nispet edip de yani. Dolayısıyla bu iki düşmanlık cahiliye ehlinin olmazsa olmaz her dönemdeki düşmanlığıdır. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala da her dönemde müşrikleri bu hastalıklarla belalandırmıştır, bela vermiştir. Onları da bu şekilde azdırıp saptırmıştır. Ve sonunda diyor ki, hani uzun uzadıya bunları anlattıktan sonra İmam Ali Hüseyin, burada açıkça ortaya çıktı ki diyor, kitap ehlinden bir kısımları vardı ki, onların küfrü sadece Allah üçün üçüncüsüdür demek değil de, onların küfrünün bir şekli de meleklere ve peygamberlerin bir kısmına düşmanlık etmeleriydi diyor. Ve bu ayetleri getirmiş. Dediğimiz gibi bu cahiliye ehlinin her dönemdeki özelliğidir. Onlar peygamberlere ve meleklere düşmanlık ederler. Aralarını da ayırmak isterler. Aralarını ayırmak isterler ifadesi de Allah Azze ve Celle'nin kitabında söylediği şu ayeti kerimedir. Allah ayeti kerimede diyor ki, onlar kitabın bir kısmına iman ederler, bir kısmına küfür ederler. Onlar Allah'ın peygamberleriyle onun elçilerin arasını ayırmak isterler. Allah'ın peygamberleriyle elçinin arasını ayırmak ister. Şimdi Yahudiler hakkı küfredince, inkar edince iki tane çıkış kaldı. Ya peygambere küfredecekler, ya vahyi getiren Cibril'e küfredecekler. Bir grup dediler ki peygambere küfrederek bu yalancıdır. Bir grup dediler yok bu doğrudur ama karıştıran Cibril'dir dediler. Suçu öbürüne attılar. Ya hep aynı zihniyet, hep aynı şeytani mantık. Allah'ın takdir etmediği bir hayırdan dolayı birine ne yapmak? Düşmanlık etmek. Bu çok kavmi saptırmıştır. Bu cahiliyenin özelliğidir, vasfıdır, hasretidir. Allah bizi bundan ne yapsın kardeşler? Afiyette kılsın. Burada kalacağım inşallah. 42. özellikle inşallah devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Sözlerimizde bir güzellik varsa, Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. وَاَخِرِ دَعْوَانِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.